षठवा श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठते। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातम् कुय्याद् कुय्यतरं मया विमृश्ये तदशेषेण यतेच्छशितता पुरो सर्वगुह्यतमं भूयः। शृणु मे परमं वचः इष्टोचि मे दृढमिति। ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मनाभवमद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरो मामेवैष्यसि सत्यं ते। प्रतिजाने प्रियोचि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रोषवे वाच्यम् न चा मां योऽभ्यसूयते। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैषत्य संशयः। न चातस्मात्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मा धन्यः प्रियतरो भुवि। अद्यश्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाः विष्टः श्यामिति मे मतिः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। परम तत्व को अर्थात सारा जगत का जो अधिष्ठान है, सारा जगत का जो कर्ता है, सारा जगत का धर्ता है, प्रकाशक है, उसको जानने के लिए और उसका प्रतिबंधक कौन है, उसको जानने के लिए नारद और सुखदेव का संभाषण रूपे नारद गीत को आश्रय करके हम लोग विचार करते। जब तक मनुष्य ठीक ठीक से विचार नहीं करता है, ये जो अविचार के द्वारा हमारे सामने जो प्रतिबंधक आए हैं, विघ्न आए हैं, रुकावट आया है, ये अविचार के कारण। जब तक हम ठीक से विचार नहीं करेंगे, इन रुकावटों को हम निवारण नहीं कर सकते। और जब तक ये रुकावट है, प्रतिबंधक है, उसको निवारण नहीं करेंगे, तब तक जो वास्तव स्वरूप है, जिसकी खोज में हम जन्म जन्मांतर से भटक रहे, वो तभी प्राप्त होगा। देखिए हर एक व्यक्ति ये चाहता है मुझे सुख मिले। सारा जो प्रयत्न कर रहे, सारा जो कार्य कर रहे काय के लिए, हर एक व्यक्ति चाह रहे सुख मिले करके। किंतु सुख मिले करके प्रयत्न तो कर रहे, सुख का अस्तित्व क्या है और सुख किसको कहते हैं, कहाँ उपलब्ध होगा, ये जानकारी नहीं। इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे शास्त्र का। शास्त्र का मतलब ये है शासनादिति शास्त्र, जो शासन करता है, अर्थात जो अज्ञानी है उसको यम नियम के द्वारा गंतव्य के ओर शासन करता है। अथवा कह दिया है सर्ग स्थिति लय ईश्वर तज्ञान प्रतिपादकत्व। जो सर्ग है अर्थात सृष्टि, ये जो सृष्टि है ये कार्य है, निश्चय है, किसी ना किसी कर्ता के द्वारा ये सृष्टि हुई मानना ही पड़ेगा, अन्यथा ये जड़ सृष्टि अपने आप संभव नहीं। ये सर्ग को प्रतिपादन करता है, अतः सृष्टि को जो बता रहे वो शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र स्वयं बता रहे उस आत्मा के द्वारा ही सृष्टि है करके। सर्ग स्थिति और सारा ये जगत है स्थित किसमें है, ये जगत का कोई ना कोई आधार आवश्यक होना है, बिना आधार से जगत टिक नहीं सकता है। किंतु पुराण में बता दिया ये जगत शेष के ऊपर स्थित है, भगवान शेष ने धारण किया है। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, ग्रेविटेशन शक्ति के द्वारा टिका है। तो इसलिए जो पुराण में बता रहे शेष के ऊपर, वैज्ञानिक लोग बता रहे गुरुत्वाकर्षण के, और वेदांत आदि शास्त्र में उस ईश्वर ने ही धारण किया बता रहे। यहां अलग अलग मत जैसा देख रहे, वेदांत में तो बता रहे सृष्टि और स्थिति का कारण ईश्वर बता रहे, और पुराण में जो धारण करने वाला है शेषनाग है बता रहे, वैज्ञानिक लोगों ने बताया गुरुत्वाकर्षण। ये ऐसा क्यों मत मतांतर हो रहे, कारण भेद क्या? जब तक विचार नहीं किया तब तक ये अलग जैसा देख रहा है, समझाने के तरीका अलग है। अमेरिकी वैज्ञानिक लोग बता रहे ग्रेविटेशन शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ये शक्ति क्या चीज है गुरुत्वाकर्षण, किसमें है वो शक्ति? वो कहते पृथ्वी आदि में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो उससे टिकी। अरे जड़ है पृथ्वी आदि, उसमें कहाँ से शक्ति आएगी? तो इसलिए जो शक्ति है परमात्मा की ही मानी जाती है। परमात्मा के शक्ति के द्वारा ये टिका है, और पुराण में इसलिए समझा दिया सामान्य जो बुद्धि वाले व्यक्ति है उनको समझाने का एक तरीका हो गया, क्योंकि उसको एकाएक बताने से मालूम नहीं पड़ेगा, सामान्य है। उसने वहां एक कल्पना किया एक शेष नाग है, और शेष नाग के ऊपर पृथ्वी टिकी, अभी शेष नाग है ये क्या चीज है, किसको कहते हैं? हम तो कहेंगे तो अरे भगवान विष्णु जिसमें सोते हैं वही शेष नाग, शेष नाग के ऊपर सोते हैं, पुराण में ही बता रहे हैं। परंतु शेष नाग है क्या है जिसके ऊपर भगवान सो रहे हैं? शेष नाग का मतलब है भगवान की एक विलक्षण शक्ति है, आकर्षण करने का एक शक्ति है। देखिए शेष का एक दूसरा एक नाम है संकर्षण, संकर्षण कहा दिया है। संकर्षण का मतलब कहे सम्यक आकर्षण, अच्छे प्रकार से जो आकर्षण करता है खींचता है उसी का नाम है संकर्षण। वैज्ञानिक लोग भी वही बता रहे, उसको बता दिया ग्रेविटेशन संकर्षण। इसलिए शास्त्र में और वैज्ञानिकों का जो शब्दों में कोई विरोध नहीं। इसलिए जो शेष ने मतलब है परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति है उसी का नाम है शेष शक्ति, अवशेष शक्ति है। अलग अलग शक्ति के द्वारा परमात्मा ये अलग अलग जगत को अलग अलग रूप से कार्य कर रहे हैं। धारण शक्ति उसकी अलग है, कर्तृ शक्ति उसकी अलग है, संगार शक्ति अलग है उसकी, पालन शक्ति अलग है। एक ही परमात्मा में ये अलग अलग शक्ति देखी जाती है। और पृथ्वी आदि को धारण शक्ति के द्वारा धारण करता है, और पृथ्वी के अंदर रहने वाले सारे जो हम लोग है उसको पालन रूप से वो अपना पालन करता है, वो पालन शक्ति है। तो इसलिए इस सृष्टि को एक धारण करने वाला परमात्मा है। इसलिए शास्त्र बता रहे सर्ग स्थिति ही लय, सर्ग का मतलब सिज्जते इति सर्ग, जो सृष्टि हो रही है जिसकी उत्पत्ति हो रही है वो सर्ग कहते हैं। इस सर्ग को केवल शास्त्र बता सकता है, हमारे बुद्धि से बहिर्भूत है, बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती। विचार करते करते बड़े बड़े विचारकों ने बहुत खूब विचार किया, किसी ने भी छोड़ा तो नहीं, अंततः जाके थक गए। तो सृष्टि को जो बता रहे वो शास्त्र है। और सर्ग स्थिति, स्थिति को जो बता रहे वो भी शास्त्र है। सर्ग स्थिति लय, और जो लय है सारा जगत लय हो रहे निश्चय है, कुछ क्रमिक लय हो रहे और कुछ सहसा लय होता है। अब इतने जो जगत में संख्या है ये सारे लय हो रहे, क्रमिक लय है, एकाएक लय नहीं हो रहे, एक एक करके लय हो रहे, आज कुछ लय हो रहे कल कुछ लय हो रहे। ये सारा 100 साल के बाद अभी जितना संख्या है उसमें एक भी नहीं रहेगा। अभी जो है जितने भी संख्या मानते हैं सारा दुनिया में 100 साल के बाद गिनने गए तो इसमें एक भी नहीं रहेगा। तो लय जो हो गया वो क्रमिक लय है, क्रम से। और जहां प्रलय होता है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय अथवा महाप्रलय, वो सहसा लय माना जाता है, उसको एकाएक लय किया जाता है। लोक में भी देखा जाता है किसी किसी वस्तु को हम धीरे धीरे लय करते हैं, अग्नि में एक एक डालते हैं, कभी कभी सारे वस्तु एक साथ डालते हैं, अथवा हमारे मुट्ठी में कोई है अवला अथवा अन्य कोई वस्तु है, कभी कम हम एक एक फेंक सकते हैं, ये क्रमिक हो गया। कभी कभी एकाएक फेंक देते, वैसे ही सृष्टि भी कभी क्रमिक भी होती है कभी सहसा भी माना जाता है। जैसा हम स्वप्न देखते हैं। स्वप्न का कोई ऐसा नियम नहीं है। कभी कभी आप क्रम से स्वप्न देखते हैं, पहले वहां देखा, रथ को देखा, रथ के बाद सारथी को देखा, सारथी के बाद उसमें बैठा हुआ जो मालिक है उसको देखा, वो क्रम से देखा। कभी कभी एकाएक साथ में देखते हैं, जैसा राजा को भी देखा, उसका विवाह को भी देखा, उसका संसार को, परिवार को एक साथ देखा। ये दोनों प्रकार का स्वप्न होता है, क्रमिक स्वप्न भी होता है और एकाएक स्वप्न भी देखा जाता है। वैसे ही ये परमात्मा का स्वप्न ही है सृष्टि, और कोई सृष्टि नहीं है। तो भी एक विचारकों ने उसको एक क्रमिक मान लिया, क्योंकि सहसा यदि मानेंगे तो जिज्ञासु साधक है उनको समझने में नहीं आ जाएगा। शास्त्र है, माता है, वो हर प्रकार से प्रयत्न कर रहे, किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी माध्यम से वो तत्व की ओर जावे, इसलिए क्रमिक बताते। तो शास्त्र का लक्षण हो गया सृष्टि सर्ग लय, और जो लय है वो भी कभी क्रमिक होता है, कभी साहस भी होता है। जैसा पृथ्वी जाके जल में लीन होती है, जल जाके अग्नि में, अग्नि जाके वायु में, वायु जाके आकाश में, क्रमिक है। कभी कभी एकाएक सारा वो माया में, अव्याकृत में जाके लीन हो जाते, ऐसा भी है। तो ये जो सर्ग है, स्थिति है, लय को बता रहे। सर्ग स्थिति लय, ईश्वर तज्ञान प्रतिपादकत्व शास्त्रत्व, उसको शास्त्र कहा दिया है। ईश्वर किसको कहते हैं, ईश्वर में ईश्वरत्व क्या चीज है। ईश्वर तो कहते हैं, किंतु ईश्वर में ईश्वरत्व ही ना हो तो ईश्वर क्यों कहे। मनुष्य हम कहते हैं, मनुष्य में मनुष्यत्व ही ना हो तो उसको मनुष्य क्यों कहे। एक बहुत बड़े विचारक थे, वो एक बार लालटन जला करके ढूंढ रहे थे इधर उधर। उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप क्या ढूंढ रहे हो। तो बोलते, मैं मनुष्यत्व को ढूंढ रहा हूं। इतने लोग है क्या है। अरे वो मनुष्य है, मैं मनुष्यत्व को ढूंढ रहा हूं। मनुष्य में मनुष्य होना अलग बात है, मनुष्यत्व रहना अलग बात। तो मनुष्यत्व क्या है। मनुष्य के लिए विधान किया वो जो शास्त्र है, धर्म है, मनुष्य ने 10 लक्षण बता दिया है, वो जिनके पास है वो मनुष्यत्व माना जाता है। अन्यतः मनुष्य रूपेण मृगश्चरन। तो इसलिए ईश्वर और ईश्वर का ज्ञान, ये सारा जो प्रतिपादन कर रहे, इसी का नाम है शास्त्र है। सर्ग स्थिति लय ईश्वरा तज्ञान प्रतिपादकत्व शास्त्र, ये शास्त्र है। इस शास्त्र का आलंबन करने से ही अशास्त्र मार्ग में जो चल रहे उससे हम हट सकते हैं। इसलिए वहां देखे बृहदारण्यक में प्रथम अध्याय में कहा दिया है, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। ये मंत्र सर्वत्र प्रसिद्ध है, सर्वत्र लिखे रहता है। बस मोटे तरफ से उसका अर्थ यही बोध होता है, असतो मा सद्गमया, अर्थात असत से मुझे सत की ओर ले जाओ। अर्थ भी ऐसे ही लिखे रहता है नीचे। तमसो मा ज्योतिर्गमया, तम से मुझे ज्योति की ओर ले जाओ, मृत्योर्मा अमृतम गमया, किंतु ये अर्थ बिल्कुल गलत है, इसका अर्थ ये नहीं है। वो तो शब्दों को लेकर वहां अर्थ किया, वहां असतोमा सदगमया, किंतु असतोमा सदगमया का मतलब हाँ मंत्र में स्पष्ट बता दिया, मंत्र ही बताया असत वही मृत्यु हो, असत का अर्थ क्या वहां मृत्यु है, सत का अर्थ क्या असतोमा सत का मतलब अमृत। मृत्यु का मतलब क्या है, देखिए शास्त्र की जो भाष्य है ये भाष्य है सूत्रबद्ध है, समाधि भाष्य है, अलग अलग शैली है, समाधि शैली है, व्यास शैली भी है। शास्त्र तो समाधि शैली से सूत्रबद्ध बता रहे, अभी वहां मृत्यु बता दिया, असतोमा सदगाय मतलब असत वही मृत्यु। अब मृत्यु क्या चीज है, मृत्यु का मतलब ये जो मर रहे वो मृत्यु है, ऐसा नहीं। मृत्यु की परिभाषा में अलग अलग है, देखिए ईशावास्य में अविद्या मृत्युम तेत्वा विद्या अमृतम अश्नुते, वहां मृत्यु का परिभाषा अलग किया। और बृहदारण्यक में मृत्युर्वा इदमग्रे आसीत, असदेव इदमग्रे आसीत और अशना वही मृत्यु, वहां मृत्यु अलग बता दिया। इसलिए यहां जो मृत्यु बता रहे असतोम सदगय में असत का अर्थ मृत्यु है, तो मृत्यु का मतलब है अशास्त्रीय कर्म है, अशास्त्रीय ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध कर्म और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, उसको ही वहां असत कह दिया है, उसी का नाम है मृत्यु है। तो उसको मृत्यु क्यों कहा दिया, असत क्यों कहा दिया, मृत्यु का कारण है अशास्त्रीय कर्म और अशास्त्रीय ज्ञान, अर्थात लौकिक कर्म और लौकिक ज्ञान, यही मृत्यु का कारण है, बार बार मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं इसके कारण। मृत्यु का कारण होने से उसी को भी मृत्यु कहा दिया, कार्य कारणयोर अभेद, कार्य और कारण में अभेद करके ही प्रयोग होता है, लोक में भी हम व्यवहार करते। तो इसलिए असतो महा अर्थात अशास्त्रीय कर्म और अशास्त्रीय ज्ञान से असतोमा सद्गमयः, सत का मतलब अमृत है, शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय ज्ञान में मुझे प्रवेश करो, ये अर्थ है। तो अभी तक मैं संसार में ही जो अनात्म विषयक है वही कर्म कर रहा था, उसी ज्ञान की ओर दौड़ रहा था, हे भगवान इससे हटा करके मुझे शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय ज्ञान में प्रवेश करवाओ, यही असतोमा सद्गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय का मतलब है तमसो वही मृत्यु, अभी तम को भी मृत्यु कहा दिया है, ज्योति का अर्थ है अमृतत्व। तो तमस का तात्पर्य यह है यद्यपि अभी तक हम एक सीढ़ी तो आगे बढ़ गए, क्योंकि अशास्त्रीय जो कर्म है अशास्त्रीय ज्ञान को छोड़ करके साधना में प्रवेश हो गए। मनुष्य का लक्ष्य केवल साधन ही नहीं है, साधन कब तक करते रहेंगे, कोई व्यक्ति कब तक पढ़ते रहेंगे, जीवन भर नहीं पढ़ सकता है, एक नियम है, उसके बाद उसको कमाना भी पड़ेगा, और जीवन भर यदि पढ़ते रहे बाद में कमाएंगे कैसे, तो माता पिता उसको भगा देंगे, तुम जाओ बाबा बनो तुम पढ़ते रहो करके, तो इसलिए एक सीमा होती है। वैसे ही साधक अवस्था में भी हम कब तक रहे, इसलिए वहां बता रहे ये जो साधक अवस्था है ये भी एक प्रकार से मृत्यु है। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे साधक अवस्था से हटा करके सिद्ध अवस्था में पहुंचाओ। अर्थात शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय ज्ञान को हटा करके उसका जो फल है वहां मुझे पहुंचा दे दो। तो इसलिए जो शास्त्र है रहस्यमय है, तो शास्त्र ही मार्ग बता सकता है अशास्त्रीय कर्म को हटा करके। जब तक हम अशास्त्रीय कर्म से निवृत्त नहीं होंगे, जब तक हम अशास्त्रीय कर्म से उपरत नहीं होंगे, तब तक शास्त्रीय कर्म में प्रवेश नहीं कर सकते, शास्त्रीय ज्ञान में भी अग्रगण्य नहीं हो सकते। और शास्त्र के ज्ञान में जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, शास्त्र प्रतिपाद्य जो तत्व है, शास्त्र के द्वारा निचोड़ के बताया हुआ सार है, वो भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए ये सारा विचार के द्वारा ही संभव है। नारद जी सुखदेव जी को बता रहे, सुखदेव केवल निमित्त मात्र है। ये जो महापुरुष होते हैं, किसी को निमित्त बनाकर दूसरे के उद्धार के लिए अपना उद्गार प्रकट करते हैं। कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए, अन्यथा सुखदेव के लिए कोई उपदेश आवश्यकता भी नहीं। तो उन्होंने कहा, देखिए संसार में सब कुछ छोड़ करके ही जाना पड़ता है, विवश होकर छोड़ के जाना पड़ता है। कितना भी आप प्रयत्न करो, अंततः जाके वो आपको छोड़ के जाएगा। इसलिए भर्तृहरि ने वहां कह दिया है, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। यदि किसी वस्तु को आप त्याग करते हैं अथवा वस्तु आपको त्याग करता है, दोनों में दिन रात्रि का अंतर है। जैसा मान लीजिए किसी कमरे से आप स्वयं छोड़ के गए अपने इच्छा से, अथवा किसी ने जबरदस्त निकल दिया, उसमें बहुत अंतर होता है। वैसे ही यदि आप विषय को छोड़ देते हैं विचार पूर्वक, वो कभी आपको सताएगा भी नहीं, उससे संस्कार भी नहीं पड़ेगा। यदि विषय छोड़ के जाता है तो मजबूरी होकर, उस समय में उस विषय का चिंतन करते करते अंततः जाके वो संस्कार उसके अंदर पड़ेगा, वही जन्म का कारण बनता है। तो इसलिए यहां बता रहे, विवश होकर चल देना है, किसी के पास रुकेगा नहीं। चाहे तो राजा हो अथवा रंक हो, राजा के पास कितना भी अरबों संपत्ति क्यों ना हो, एक कौड़े भी राजा ले नहीं जा सकता। रंक के पास कुछ भी नहीं, वो भी नहीं ले जा सकता। जाना दोनों का समान है, तो राजा होने से क्या मतलब रहा, जाते समय दोनों का बराबर हो गया। इसलिए जो अनर्थमय जो जगत है, क्यों आसक्त हो रहे हो, इतने इससे बोल रहे हैं नारद जी, इसमें आसक्त मत हो जाओ। ये जगत आपको बार बार आसक्ति की ओर प्रवृत्त करवा रहे हैं, बार बार आसक्ति की तरफ से खींच रहे, किंतु तुम सजग हो जाओ, उससे आगे बढ़ो। और अपना वास्तव स्वरूप है, केवल सुखदेव जी का नहीं है, हर एक व्यक्ति का जो वास्तव स्वरूप है, सुखदेव जी के अंदर है, वही हमारे अंदर भी है। शरीर अलग हो सकता है, अंदर रहने वाले तत्व में कोई भेद नहीं है। इसलिए वहां चांडाल ने भगवान भाष्यकार जी से कहा दिया था, भगवान भाष्यकार जी स्नान करके भगवान विश्वनाथ के ओर जा रहे थे मणिकर्णिका से, उनके शिष्य लोग भी थे। उतने में सामने से एक चांडाल आ जाता है, सीधा आचार्य के सामने, वो स्नान करके मंदिर में जा रहे थे। तो एक किनारे गए, वहां उनके सामने आ गए, जैसा जैसा जाते वैसा वैसा सामने आ लगे। तभी उन्होंने कहा, गच्च गच्चे थे, तभी उन्होंने कहा अन्नमयाद अन्नमय चैतन्यमेव चैतन्य किम दूरे कर तुम वांचसे द्विजवरा गच्छ गच्छेति। अरे आचार्य श्रेष्ठ विद्वान, किसको लेकर आप बोल रहे गच्छा गच्छा करके? आपका भी अन्नमय शरीर है, मेरा भी अन्नमय शरीर है। आपके अंदर भी चैतन्य काम कर रहे, मेरे अंदर भी चैतन्य काम कर रहे, किसको लेकर आप दूर कर रहे? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विद्वान श्रेष्ठ, आचार्य पहचान गए कोई सामान्य नहीं, भगवान विश्वनाथ ही है। तभी जाके वहां मनीष पंचका से भगवान भाष्यकार जी ने लिखा जाग्रत स्वप्न सुषुप्त। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भेद सिद्ध नहीं कर सकते, सबके अंदर रहने वाला तत्व एक है, बस इतना अंतर है। एक उस तत्व को पहचान लिया, एक ने नहीं पहचाना। वस्तु सबके पास है, पहचानना नहीं पहचानना इसके अंतर है। पहले भी मैंने एक बार बता दिया था, हीरा है एक गडेरिये को भी मिल गया और वही हीरा गडेरिये ने लेके आ गया कोई कोयला होगा करके, क्योंकि कोयला और हीरा है ऊपर ऊपर देखने पर कोई अंतर नहीं लगता। उस गडेरिये ने सोचा शायद ये कोयला होगा, किंतु विलक्षण दिख रहे कोयला। उतने में वो खेतवार मिल गया कृषक, उन्होंने पूछा क्या रा रहे मित्र? अरे मुझे एक पत्थर मिला कोयला जैसा काला का, पता नहीं उसमें क्या मुझे मन जा रहे बार बार करके। तो उतने में खेतवार ने कहा ऐसी बात है, मेरे से 1 किलो धान ले लो आप और मुझे दे दो। तो उन्होंने पूछा क्यों? वो कभी कभी ये जो पशु चिड़िया आती है ना, उनको डराने के लिए काम करूँगा। तो उन्होंने ले लिया। उतने में सोनार ने देखा ये तो कोयला नहीं हीरा है, सोनार ने उसको पैसा देकर खरीद किया। उसके बाद राजा को मालूम पड़ा सोनार के पास बहुत बढ़िया हीरा है, राजा ने खरीद किया और उसका आभूषण बना करके अपना मुकुट में धारण किया। देखिए हीरा तो सबको मिला, गडेरिया को भी मिला, उन्होंने सोचा कोई एक कोयला है पत्थर देशा माना। कृषक को भी मिला खेतवार को, उन्होंने उसे थोड़ा ज्यादा अधिक महत्ता दे दिया। और सोनार को भी मिला, सोनार केवल कमाने के दृष्टि में ही उनकी बुद्धि गई, किंतु राजा ने ही उसकी वास्तव तत्व को समझ गए, अपना सिर में धारण किया। बस यही अंतर है, तत्व सबके अंदर है। कोई सुखदेव है जैसा राजा बन के बैठते हैं और कोई अन्य जैसा, इसलिए तत्व सबके अंदर है। तो इसलिए हम बता रहे हैं जो वास्तविक जो अर्थ है उस मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते हो? तो मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते हो ये सुनते हुए जिज्ञासु शिष्य के अंदर जिज्ञासा हो रहे, होना भी चाहिए। जब तक जिज्ञासा मनुष्य के अंदर ना हो तब तक हम जिज्ञास्य तत्व के ओर नहीं जा सकते। जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा इसलिए है हमारे अंदर जो त्रुटि है दोष है उसको निवृत्ति करने के लिए। जिज्ञासा करके शंका करके केवल उससे मनोरंजन करने के लिए नहीं, जानने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। दिखाने के लिए जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। यदि दिखाने के लिए कुछ किसी के अंदर संशय हो प्रश्न हो तो स्वयं को गिरा देता है। तो शिष्य के मन में ये जिज्ञासा हो रही है, यह कैसा बता दिया नारद जी ने मोक्ष का साधन। मोक्ष का साधन का ये बात सुनते हुए शिष्य ने प्रश्न किया भगवान क्या ये मोक्ष साध्य है अथवा नहीं है? यदि मोक्ष को साध्य मानते हो ये साधन ठीक है, किंतु साधन के द्वारा कोई भी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं वो साध्य हो जाएगा, साध्य अनित्य माना जाता है। साध्य का नाम है कार्य माना जाता है, साधन का नाम है कारण। कारणों के द्वारा अर्थात कारण कहते हैं सामग्री, एक कारण से कोई भी कार्य नहीं होता, अनेक कारण मिलाकर एक कार्य को आप सिद्ध करते हैं। जैसा हम जिस सत्संग भवन में बैठे हैं, ये सत्संग भवन है, कार्य है, साध्य है। वे जो कार्य है अनेक कारणों के द्वारा बना है, वैसे ही अनेक कारणों के द्वारा अथवा सामग्री के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसी का नाम है साध्य। जो साध्य होता है वो कार्य माना है, और जो कार्य है वो परिचिन्न माना है। जो परिचिन्न जो माना है वो तो नाशवान माना है, इसलिए कहा गया है यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वं। जहाँ जहाँ कार्य है वहाँ वहाँ अनित्यत्व, जहाँ जहाँ साध्य है वहाँ वहाँ अनित्यत्व माना। नारद जी यहाँ मोक्ष का साधन बता रहे, इसका मतलब मोक्ष साध्य हो गया। मोक्ष यदि साध्य हो कार्य हो जाएगा, कार्य होने से वो अनित्यत्व हो जाएगा, भगवान ने कैसा बता रहे। इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट करने पर गुरु जी बता रहे, शिष्य को समझा रहे, यद्यपि आपने ठीक ही प्रश्न किया, क्योंकि जो जिज्ञासु को जो प्रश्न करना चाहिए था वही प्रश्न किया। इधर उधर का प्रश्न करने से क्या मिलेगा, किसी का भी एक प्रयोजन होना चाहिए। कभी कभी हम बोलते, सब कुछ व्यवहार करते, इतना लंबा चौड़ा गप्पा लगाते, अंततः जाके विचार करें उसका प्रयोजन क्या मिला, देखने से कुछ भी नहीं, शून्य, ऐसा भी होता है। इसलिए कहते पहाड़ को खोद दिया आपको चूहा मिल गया, सोने के प्राप्त करने के लिए दिया पहाड़ खोद दिया, खोदते खोदते सोना तो नहीं मिला, वो भी एक मरा हुआ चूहा मिल गया, तो सारा जो प्रयत्न है व्यर्थ माना जाता है। उसी को ही शास्त्र में कहा गया है जल में किया हुआ हवन के समान, इसलिए जो है कोई भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जो है तो वाणी दिया है, शरीर दिया है सार्थक बनाने के लिए, इसलिए हे शिष्य आपने योग्य प्रश्न किया। किंतु यद्यपि मोक्ष साध्य नहीं है, मोक्ष साध्य होना संभव है, यदि साध्य नहीं है, नारद जी ने साधन कैसा बता दिया, साधन के द्वारा उसको क्यों प्राप्त नहीं करते। ये नारद का तात्पर्य ये है, मोक्ष के लिए जो व्यवधान है, मोक्ष तो सर्वत्र है, सभी के अंदर है, मोक्ष और परमात्मा कोई अलग नहीं है। एक बार किसी ने प्रश्न किया था मोक्ष और आत्मा कोई अलग है अथवा एक है, शब्द में अलग है अर्थ में दोनों एक है, आत्मा ही मोक्ष है, मोक्ष ही आत्मा है। जैसा आत्मा सर्वत्र व्यापक है मोक्ष भी सर्वत्र है, तो इसलिए यहाँ बता रहे ये जो मोक्ष है स्वतः सिद्ध है, किंतु उसके प्रति जो प्रतिबंधक है अज्ञान है और नाना प्रकार के दोष, अविद्या है और अनेक प्रकार के दोष के कारण वो स्वतः प्राप्त होने पर भी अप्राप्त जैसा हो रहा है। वस्तु है किंतु अप्राप्त जैसा, और उन प्रतिबंधकों को हटाने से प्राप्त जैसा हो रहे उसको लेकर साध्य कहा दिया, उसी का नाम है प्राप्तस्य प्राप्त। ये हर एक व्यक्ति का अनुभव है। जैसा कोई खेत वार था, खेती में काम करता था, उसका एक बच्चा था, उसको भी खेती में ले जाता था। खेती में काम किया और काम करते करते उसमें काम में इतना तल्लीन हो गया, सोचा अंधकार हो गया, रात्रि हो गया, अभी घर में ही जाना है, तुरंत बच्चे को खंधे में रख दिया और घर के ओर आ गए। आते आते भूल गए वो, अरे मैं खेती में बच्चे को छोड़ के आया, बच्चे तो खंधे में बैठा है और वो सोच रहा, अरे मैं बच्चे को छोड़ के आ गया, चलो घर में जाएंगे और लाइट लेके उसको ढूंढेंगे, प्रकाश को लेकर जल्दी जल्दी घर के अंदर घुसने लग गए दरवाजा में। वो दरवाजा का वो बच्चा को चोट लगा, वो चिल्लाने लगा, अरे मुझे दर्द हो गया। उतने में उन्होंने सोचा, अरे बच्चा तो मेरे खंधे में ही। तो कहने का तात्पर्य है, वस्तु हमारे पास है किंतु अज्ञान के द्वारा हम भूल भी जाते। ये तो हर एक व्यक्ति का अनुभव है। वो भी जो चश्मा लगाने वाले हैं ना, उनके ज़्यादा अभ्यास होता है। कभी कभी चश्मा को उठा के रख दिया सिर में, थोड़ा ऊपर किया और गप्पा लगाने लग गए, और पढ़ने के समय में चश्मा इधर उधर ढूंढने लगते हैं, चश्मा कहाँ गए, चश्मा कहाँ गए, डिब्बे भी ढूंढेंगे, सब ढूंढेंगे। और दूसरे दिन कहेंगे, क्या ढूंढ रहे हो, अरे चश्मा तो आपके सिर में ही है, अच्छा मिल गई मिल गई। इसको कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्त। वैसे ही यहाँ अज्ञान है और अनेक प्रकार के प्रतिबंधक है, उसके कारण से मोक्ष अप्राप्त जैसा है। इसलिए प्रतिबंधकों को हटाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, उसके लिए साधक है। जैसा जैसा प्रतिबंधक हट जाता है और मोक्ष का अनुभव होने लग जाता है, तभी कहते हैं मोक्ष के प्राप्ति हो गई। इसलिए साधन बता दिया, वास्तव में मोक्ष का साधन है नहीं। शिष्य के मन में पुनः जिज्ञासा होती, मोक्ष यदि साध्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है, तो उसको पुरुषार्थ क्यों कहा दिया? चार प्रकार का पुरुषार्थ माना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसलिए मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं कहना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुषेणा अर्थ्यते प्राप्यते लभते। पुरुष के द्वारा अपने प्रयत्न के द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए प्राप्त किसकी की जाती है? अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्त की जाती है। प्रयत्न के द्वारा अप्राप्त वस्तु को जो प्राप्त किया जाता है उसी का नाम है पुरुषार्थ। आपके पास अर्थ नहीं है, आपने परिश्रम के द्वारा अर्थ को कमा दिया। धर्म नहीं है, धर्म का आचरण करते हुए धर्म का भी अनुष्ठान कर दिया, कामना भी प्राप्त किया, तो मोक्ष को पुरुषार्थ कैसा कहा है? तो इस प्रकार जिज्ञासा होने पर शिष्य को समाधान करते हुए आचार्य जी बता रहे, शिष्य यद्यपि मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए वहाँ परम विशेषण दिया है, परम पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ इसलिए कहा दिया, मोक्ष का प्रतिबंधक जो है उसको हटाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसा पहले भी मैंने बता दिया था, जैसे कोई व्यक्ति कुआं खोदता है, कुआं इसलिए खोदता है प्रतिबंधक हटाने के लिए। जल तो पहले से ही है, अब जैसा जैसा मिट्टी हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे, जहां जल का दर्शन हो जाता है तभी बोलते अरे जल प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया, दीपक जलाओ, अगरबत्ती लगाओ करके। अभी जल प्राप्ति हो गया इसका मतलब क्या, वहां पहले जल नहीं था? जल पहले भी था, पहले प्रतिबंधक था, उसके ऊपर आवरण था, व्यवधान था, इसलिए जल का दर्शन नहीं हो रहा था। जिस समय में आपने मिट्टी है पत्थर है सबको हटाते गए, आवरण हट गया, दर्शन हो गया, तो दर्शन होते हुए आप तुरंत बोल रहे हैं जल मिल गया, जल प्राप्ति हो गए। वैसे ही ये आत्मा के ऊपर हमारे ऊपर सारे आवरण पड़े हैं, एक नहीं पांच पांच कोश पड़े हैं, पांच छिलकाओं को हटाना पड़ेगा। अन्नमय कोश है, मनोमय है, प्राणमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय, एक एक को हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे। हटाने का मतलब ऐसा नहीं, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, शास्त्र को आश्रय करके। जैसा कोई धान में तुषा रहता है उसको आप उकल के द्वारा कूटना पड़ता है, तो मुसल के द्वारा कूटने से धान का छिलका हट जाता है। वैसे ही यहाँ मुसल और कोई अलग नहीं है, शास्त्र रूप मुसल के द्वारा कूटने का मतलब विचार, तभी धीरे धीरे ये छिलके हट जाते हैं, तभी आनंद ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठिता, तैतरीय उपनिषद में ही बता दिया। तो आनंद का अनुभव होने लगता है, तभी बोलता है मोक्ष प्राप्त हो गया, आत्म तत्व का ज्ञान हो गया व्यवहार का। इस बात को लेकर शास्त्रकारों ने उसको पुरुषार्थ कह दिया, वास्तव में वो पुरुषार्थ है नहीं। पुनः शिष्य के मन में जिज्ञासा होती है, ठीक है किंतु वो मुक्त कौन है और बद्ध कौन है, किसको मुक्त कहते और बंधन में जो पड़ा हुआ किसको कहते। इस प्रकार जिज्ञासा करने पर आचार्य जी बता रहे, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति हा सत्येयं यामति सा गतिर्भवेत्। हे शिष्य, जैसा लौकिक उक्ति है, लोक में प्रसिद्ध है, क्योंकि जैसा मति वैसा गति, ये लौकिक उक्ति है। आप जैसा जैसा बुद्धि करेंगे वैसा वैसा आपकी गति हो जाती है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका फल भी मिलता है। इसी प्रकार मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, यदि कोई अपने में मुक्त रूप से अभिमान करता है, जैसा भी अब मैं शरीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पुरुष हूँ, अभिमान कर रहे, ये शरीर के प्रति अभिमान हो रहे, तो शरीर के प्रति इतना अभिमान हुआ है बिल्कुल तादात्म्य हुआ है। इसलिए शास्त्र में बता दिया है, जिस प्रकार ये जो शरीर में जो तादात्म्य है, अभिमान है, वैसे ही तादात्म्य आत्मा में हो जावे, निच्छन्न विमुच्यते, बिना इच्छा से भी आप मुक्त हो जाएंगे। जैसा अभी सोए है गाढ़ निद्रा में, उठाने से एकाएक बोलते हैं तुरंत थोड़े समय मैं अमुक हूं करके, उसको सोचने का कोई आवश्यकता नहीं, इतना तादात्म्य हुआ है। तो इसलिए बता रहे हाँ, मुक्त्यभिमानी मुक्तो ही, मैं मुक्त हूँ इस प्रकार जो अभिमान करता है। अभिमान का मतलब वो अभिमान नहीं है, वो तो निषेध किया है शास्त्र में, यहाँ अभिमान का मतलब है तादात्म्यता। जैसा शरीर में हम तादात्म्य कर रहे हैं मैं हूँ करके, मेरा शरीर है कोई भी नहीं मानते, मैं शरीर हूँ, तभी जाके इतना राग द्वेष दुख आदि हो रहे, झगड़ा हो रहे, छोटी सी बात सहन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, छोटी सी बात बोल दिया उसका शरीर फोड़ देते, कारण है मैं शरीर हूँ, इतना तादात है। वैसा ही मुक्त अभिमानी मैं मुक्त हूँ, ये अभिमानी उसके अंदर आ गया, वो मुक्त है। बद्धो इति बद्धाभिमानी, मैं बंधन में पड़ा हूँ इस प्रकार मानने वाला वो बद्ध है। किम वदंती हा, ये शिष्य के विषय में कहने की क्या बात है। लोक में भी प्रसिद्ध है, या मति सा गतिर भवे, जैसा आप मति करते हो, जैसा आपकी बुद्धि होती है, जैसा आपका चिंतन होता है, जैसा आपका विचार होता है, वैसा ही आपका फल भी मिलता है। इसलिए इस प्रकार अभिमान करने वाला ही मुक्त है। मुक्त कैसा अभिमान करता है, पुनः जिज्ञासा हो रहे, ठीक है मुक्त अभिमान करता है मैं मुक्त हूँ, किंतु मुक्त व्यक्ति कैसा अभिमान करता है। आत्मानम अद्वयम कश्चित् जानाति जगदीश्वरम, आत्मानम अद्वयम कश्चित् जानाति जगदीश्वरम, समदुःखः सुखापूर्णा अशना नैराश्चयोर्समः। इस प्रकार अभिमान करता है, सारा जगत का जो ईश्वर है, धर्ता कर्ता, वही मेरा स्वरूप है, उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं है, ये अभिमान करता है। जिस प्रकार अज्ञानी मैं शरीर हूँ, ये मेरा परिवार हूँ, मेरे बिना नहीं चलेगा, ये अभिमान कर रहे हैं, वैसे ही जो मुक्त पुरुष है, सारा जगत का अधिष्ठाता परमात्मा और मेरे में कोई भेद नहीं है, सुख और दुख में बिल्कुल समानता है, मैं सुख का भी दृष्टा हूँ, मैं दुख का भी दृष्टा हूँ, मैं पूर्ण हूँ और अशनहा नैराश्यो, आशा और निराशा दोनों में समान है। इस प्रकार जो अभिमान करता है वही मुक्त है। आशा और निराशा में जो अलग अलग अभिमान करता है, सुख दुख में अलग अलग अभिमान करता है, संसार मेरा और मैं अभिमान करता है, वो बंधा हुआ है। इस प्रकार मुक्त और बंध के विषय में सुनो, आगे का विचार हम लोग कल। विधित अखिल शास्त्र सुदा जला दे बहितोपनिषद् कथितार्थ निधे हृदय कलये विमलम् शरणम् अवशंकरादि कामे करुणा वरुणा लया पालया मां भवसागरा दुःखवेदो पुनरिदं रजाया किरता स्वमेधाद्वारिणं देशिकामे शरणं भवता जनाता सुकिता भविता नेता बोध विचारणाचारु मते कलयेश्वर जे वविवेकवेदम् भवशंकरादे शेखमे शरणं भवायेव भवा नीति मे निकरा समाजायतते शशिकौतुकिता मम शरणं सुकृदे कृदे बहुदा भवतु भविता बदद शनला। परिपालयामा भव शङ्करादे ते कामे शरणं जगदीमवेतो कलिता क्रीडायो विचरन्ति महा बहत चलता अहिमांशुरेवात्र विभासि भूरो भव शङ्कर ते शिखमे शरणं गुरु पुङ्गवपुङ्गवके तनदे समतामयताण्डयिपुरे शरणागतवा कलतात्वनिरे भव शङ्करादे शिखमे शरणं विदितानमाया विशदैककला जगिञ्चनका जनामस्ते गुरु।